Bost partetan banatzen da inkesta, iraganeko edo oraingo eskola jazarpena, familia barneko erreakzioak, lan eremuko erreakzioak, sare pertsonaleko erreakzioak eta bizi lekuari lotu segurtasun ezaren sentimendua. Oroar zertarako baliatuko dituzten inkestaren emaitzak galegin diogu Frankif Gilbert Lebasko elkartekoari. On a eu donc sur les différentes thématiques des réponses qui nous permettent d'affiner gai bakotxaren erantzunen ondorioz beste ekintza edo aktibitate batzu fintzen ahal edo berriz ikusten ahalko ditugu. Dans le futur par rapport aux problèmes qui sont soulevés révélés par cette enquête. Gai baten hartzeko bizilekuari lotu segurtasun ezaren sentimenduari buruz bizipen ezberdinak badirela lurraldean artean dio Frankif Gilbertek. Pour les personnes de moins de 25 ans dans le Béarn, on a une totalité de personnes. Biarnoan hirian bizi diren 25 urte azpitikako gazte guztiek diote segurtasun eza sentitzen dutela, alderantziz ipar eskualegian bakarrik 112 dute segurtasun eza pairatzen hirian. 12% qui se déclarent en insécurité en ville. Eta itzesko bortizkeriaren biktimen edo lekukoer begira apustu emailean kopuru ere emaiten dauku. Pour le Pays Basque, c'est 20% des répondants. Pour le Béarn, c'est 38. Et donc les personnes qui ont été témoins de violences verbales, il y en a... Donc dans le Béarn, c'est 63% qui déclarent habiter en ville. Inkestaren emaitzeri, gaur egungo kontestu politikoa gehitu behar zaiela dio Lebaskok, hauteskunde legegileen bezperan, pentsamendu LGBT-foboak berresten dituztela eskuin muturreko alderdiek dio, beraz hautetxi eta hautagaier dei egiten die diskriminazioen kontrako legeen indartzeko.